Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta bir kez daha Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı Hemzemin'in konuşmacılarına bağlanacağız ve yine çok değerli bir konuşmacıyı sizlerle buluşturacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nurhan Yentürk bizlere İklim Pahası kitabını bu kitapla beraber anlattığı yerel yönetimlerin iklim harcamalarını anlatacak. İstanbul örneğinden yola çıkarak Türkiye'de yerel yönetimlerin iklim dönüşümünü nasıl gerçekleştirebileceğini, bütçelerde yapılacak küçük oynamaların hepimizin geleceğine nasıl bir katkıda bulunabileceğini anlatacak. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. İsmim Nurhan Yentürk. Mecburen ben de bir akademisyen olduğum için son sıralarda yaşamakta olduğumuz bütün dünyada ve ülkemizde iklim kriziyle ilgili ben de ne yapabilirim diye düşünmeye başladım ve özellikle iklim krizinin bütçelerle ilişkisini kurmak açısından daha önce de farklı alanlarda yaptığım çalışmayı iklim değişikliğine yönelik yapmaya gayret ettim. Bir kitap yayınladım, İklim Pahası isimli. Bütçe mevzuat tartışmalarının, politika tartışmalarının ötesinde düşünülen şeylerin gerçekten ete kemiğe bürünmek açısından bize çok şey gösteren bir alan bütçe incelemesi. Dolayısıyla iklim pahası, iklim değişikliği ile ilgili çok şey söyleniyor siyasiler tarafından. Acaba bunun bütçeye yansıması nedir diye bir inceleme yapmaya çalıştım. Şimdi burada da bunu daha çok yerel yönetimler açısından inceleyeceğim. Ve yerel yönetimler için iklim değişikliğiyle mücadele açısından alternatif kaynakların da altını çizmeye çalışacağım bu konuşmamda. Neden tabii yerel yönetimleri özel olarak bu konuşmamda ele aldığımı vurgulamam gerekiyor? Her şeyden önce dünya nüfusuna baktığımızda artık yarısından çoğu kentlerde yaşıyor. Ve hem enerji tüketimi hem de doğanın tüketimi anlamında kentler çok daha fazla olumsuz anlamda katkıda bulmaya, bu enerji tüketimini ve doğal kaynakların tüketimini neredeyse %75 anlamında katkıda bulunmaya başladıklarını okuyoruz kaynaklardan. Karbon dioksit emisyonunun en önemli kaynağı olan mekanlar kentler. Diğer yandan kentlerde yaşayanlar da, bu mekanlarda yaşayanlar da bunlardan en olumsuz etkilenen insanlar. Dolayısıyla bir iç içe geçmişlik. Hem olumsuzluğa katkıda bulunmak hem de onun en olumsuz etkilerini üzerimize almak gibi kentlerde bazı çalışmaların da olduğunu, gelişmelerin de olduğunu görüyoruz. Tabii dünya üzerinde birçok kent bununla mücadele etmek, burada etkin bir şey yapabilmek, öncü olabilmek için çalışıyor. 9400 yanlış hatırlamıyorsam irili ufaklı dünya şehrinin üye olduğu ağlar var. Daha başka ağlar da var. Ve nasıl acaba iklim değişikliğiyle mücadelede kentler öncü olabilir tartışması buralarda yapılıyor. İstanbul'da bu örneğin 9400 üyenin olduğu, şehrin üye olduğu oluşumun içerisinde biz İstanbul'a gelelim konumuza. Yerel yönetimler deyince ilk aklımıza İstanbul geliyor. Çünkü İstanbul Türkiye'nin en yüksek sera gazı emisyonunu yapan şehir. Bu anlamda İstanbul'un ne yapmaya çalıştığı çok ön plana çıkıyor. İstanbul bir iklim değişikliği, İstanbul İklim Değişimli Eylem Planı yayınlamış durumda 2018 tarihinde. Ne yazık ki Türkiye'de büyük şehirler bakımından böyle bir iklim değişikliği eylem planını yayınlamış şehir sayısı böyle bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu ilk adımlarımızdan yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi. Ancak İstanbul 2008 yılında sanıyorum bunu iştiraklerinden birine yaptırmış sanıyorum. Bir öyle yazılmış kaynakta. Bunun daha katılımcı olarak yapılması önemli. Burada da üniversiteleri ve sivil toplum örgütlerine aslında çok önemli rol düşüyor. İstanbul hem sera gazının en yüksek sera gazı üretimine sahip hem de Marmara bir şehir, bir de kıyı kenti ve liman kenti olarak da bunun en büyük etkilerinden karşı olumsuz etkilerinden iklim krizinin. İklim değişikliği eylem planında önemli vurgular var. Kentsel tarım, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, metro inşaatı bunlar önemli vurgular. Ama kaynaklara dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi biz bu konumuza tekrar gelelim. Hem şehirlerin hem İstanbul'un önemini vurguladıktan sonra. Aslında İstanbul'un önemini bütçe açısından da vurgulayacağım. Çünkü İstanbul Türkiye'de harcanan toplam yerel yönetim harcamalarının %25'ini harcıyor. Nüfusu nedeniyle, ekonomiye katkısı nedeniyle böyle bir pay alıyor. %25'ini İstanbul yapıyor. İstanbul'un çevre koruma harcamalarındaki en küçük bir artış dahi olumlu etki yaratabilecek bir durumda. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi anlamında baktığımızda yanına işte İSKİ'yi biliyoruz, İETT'yi biliyoruz, iştiraklerini biliyoruz. Bunları kattığımızda yaklaşık 58 milyarlık bir bütçe yönetiyor İstanbul. Bunun içerisinden önemli bir kaynağı çevre koruma ve iklim değişikliğini ayırmış durumda. Performans programlarına bakıp bu performans programları hedeflerinin içerisinden bunları ayıkladığımızda yaklaşık 12,5 milyar Türk lirası gibi bir kaynağın İstanbul tarafından çevre koruma ve iklim değişikliğine ayrıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir kaynak. Neden önemli bir kaynak? Bazı karşılaştırmalar yapacağım. İstanbul'un iklim eylem planı olduğu gibi, iklim değişimi eylem planı olduğu gibi Türkiye'nin ulusal iklim değişimi eylem planı var. Burada en çok görev verdiği kurumlara baktığımızda bunların içerisinden devlet su işleri örneğin en yüksek harcamayı yapıyor. Sadece 9 milyar. İstanbul bunun üstünde. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, bütün raylı sistem ve demir yolu 8 milyar. Çevre Şehircilik Bakanlığı örneğin 1 milyar. Bu ulusal iklim değişimi eylem planında en önemli görevlerin verildiği 8 kurumun performans programlarına baktığımızda çevre koruma ve iklim değişikliğine sadece 17,5 milyar ayrılıyor. Ve düşünün bunun karşılığında bir şehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12,5 milyar ayırıyor. Bu da zaten yine buraya aktarılacak ek bir kaynağın iklim değişikliğiyle mücadele için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama sadece İstanbul'dan söz etmemiz yetmez. Buna diğer büyük şehir fazla çevre koruma, iyi çevre koruma iklim değişikliği harcamalarını eklersek, merkezde 8 kurum saydığımız için ben 8 en yüksek çevre koruma iklim değişikliği harcaması yapan şehri İstanbul'u eklemeye çalıştım. Ankara var, İzmir, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Bursa. Bunların çevre koruma iklim değişikliği harcamalarını eklediğimizde 20 milyara çıkıyoruz. Merkezin en önemli kurumları 18-17,5 milyar civarında kalırken yerel yönetimlere gittiğimizde bu daha çok artıyor ve bu da bize hem de mücadele için buraya ek kaynak aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor bu karşılaştırma. Eminim siz de soracaksınızdır dinleyenler, bu kaynağı nereden aktaracağız? Bunları aslında tartışmaya başlayacağım. Bir, merkezi yönetimden nereden aktarılabilir? Yerel yönetimlerden nereden aktarılabilir? Bu iki noktaya değinerek konuşmamı bitireceğim. Merkezi yönetimden nereden aktarılabilir konusunu çok tartıştık kitabımızda da. İklim konusunda çalışan sivil toplum örgütleriyle de. Çevre açısından en yüksek karbon dioksit salınımı yapan, salınımına neden olan, asfalt sürtünmesi nedeniyle en yüksek plastik partikülünün doğaya karışmasına neden olan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesine bakıp bununla karşılaştırmaya karar verdik. Bununla karşılaştırınca bir de tekrar edeyim, biraz önce söylemiştim, merkezi yönetimde çevre koruma iklim değişikliği yapan, harcaması yapan 8 kurumun toplam harcaması 17,5 milyarken Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yıllık harcaması 35 milyar civarında. Bu çok önemli bir harcama ve iklim değişimi açısından, emisyon açısından olumsuz etkisi olan bir harcama. Bu 35 milyarın içerisinden 5 milyarın bile alınıp bu 20 milyar Türk lirası harcayan yerel yönetimlere çevre koruma anlamında aktarıldığında ne kadar önemli bir kaynak. Bakın 20'ye 5 milyar ekliyoruz. Ötekisinden 35'ten 5 milyara indiriyoruz. Birisi çevre korumayla mücadele ediyor, birisi ise çevre koruma ve iklim değişikliğini olumsuz etkiliyor. Çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu önemli bir şey, bunu tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Bir ikincisi, biraz önce söylediğim gibi yerel yönetimlerin kendi harcamaları içerisinde acaba nasıl bir kaynak yaratılabilir, kaydırma yapılabilir? Önce bir bilgiyi aktarmak istiyorum. 2020 Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam çıkan bir yönetmelikle bütün büyükşehir belediyelerinin iklim değişikliği daire başkanlığı kurmaları istendi. Hepsinin çevre koruma daire başkanlığı vardı. Şimdi ek olarak iklim değişikliği daire başkanlığı kurulması istendi. Yine bu mevzuatın bir işe yarayabilmesi, bu kurulan daire başkanlığının bir işe yarayabilmesi için buraya ek kaynak aktarmak gerekiyor. Yoksa diğer kurumlardan, diğer çevreyle ilgili harcamaları alıp bunun altına koyacaksanız eğer büyüklükte bir artış olmayacaksa bu çabanın da etkili olmasını bekleyemeyebiliriz. O nedenle bu şey merkezi yönetimden aktarılabilecek kaynağın önemi tekrar ortaya çıkıyor. Diğerleri ne olabilir? Şimdi bir kere çok heyecanlanmayalım. Yani yerel yönetimler çok yüksek harcama yapıyor diye baktığımızda biraz altını deştiğimizde böyle hafif bizi gülümsetecek şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü en büyük harcama arkadaşlar yerel yönetimlerin atık yönetimiyle ilgili. Çöp topluyoruz ve diğer katı sıvı neyse atıkları topluyoruz. Kaynağın en önemli kısmı buna gidiyor. İlginç bir şekilde bir diğer kaynak aslında park ve bahçeler üzerinden yapılan bir harcama. Ancak bunlar böyle bir tam bir emisyonu, salınımın için ya da yağmurlar için bir yutak alan oluşturma açısından yapılmış daha ormanlaştırmanın ötesinde biliyorsunuz karayollarının çevresine yapılmış çevre yolları, çevre düzenlemeleri, çimler ve duvar süsleri ön plana çıkıyor. Buraya önemli kaynak aktarılıyor. Bunlardan vazgeçilmesi mümkün olabilir. Aktif kullanılabilecek yutak alan fonksiyonu yerine getirebilecek yeşil alanların yapılması hem daha ucuz, sürdürülebilirliği var sulama açısından vesaire. O nedenle biz bu çok harcama yapıyor dediğimiz şeyin içerisinde atık yönetimi ve bu çime dayalı duvar süslemesine dayalı bir park bahçe harcaması da olduğunu vurgulamak isterim. Bir diğeri raylı sistem. Yerel yönetimler raylı sistemlere önemli bir para ayırıyor. Bu önemli. Emisyon salınımı açısından, karbon dioksit salınımı açısından. Ancak bunlar da elektrik enerjisi kullanıyor. Bu elektrik enerjisinin nasıl bir yakıtla, nasıl bir şekilde üretilerek geldiğini hiçbir zaman bilemeyiz. Dolayısıyla %100 temiz olduklarını söylüyor. Temiz bir ulaşımdır. Tabii ki fosil yakıta göre temiz bir ulaşımdır ama %100 temiz olduklarını söyleyemeyiz. Bir ikinci bir şey daha var. Daha önce de büyükşehir belediyelerini incelerken gözümüze çarpan raylı sistem yatırımları genellikle dış borç alınarak, uzun vadeli ödenecek dış borç alınarak yapılan yatırımlar. Dolayısıyla dış borç alınıyor, ödemesi 5-6 yıl sonra, geri ödemesi 5-6 yıl sonra başlanıyor ve kullanımla beraber elde edilen gelirle ödenebiliyor. Çünkü yüksek talebin olduğu bir alan bu biliyorsunuz. Açtınız bu raylı sistemi, binlerce insan kullanmaya başlıyor. Aslında düşünürseniz bu bir kamu yatırımından çok kullanan vatandaşların finanse ettiği bir yatırım. Ve de düşük gelirli olanların. Yani araba kullanarak karbondioksit salınımına katkıda bulunmayan daha düşük gelirli vatandaşların finanse ettiği bir yatırım raylı sistem. Bunu da en büyük harcamalarından biri olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi tabii onun dışında incelediğinizde performans programını daha önce hiç olmayan bisiklet yolları, hayvan korumalar, bu aktif yeşil alanlar, aktif kullanımı, halkın aktif kullanımını açık yeşil alanlar, hava kirliliği, gürültüyle mücadelenin girmeye başladığını görüyorsunuz programlara. Tabii 2018-2019'u karşılaştırınca ilginç de bir dönemleme oluyor tesadüf kitabın yazıldığı dönem açısından. Yerel yönetim seçimleri yapıldı biliyorsunuz. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönersek 2018-2019 faaliyet raporunu karşılaştırdığımda Özellikle enerji bakımından karbondioksit salınımı açısından baktığımda 2018'de hava kalitesinin artışını düzelmesini sağlamak için doğal gaza ağırlık verilecektir ifadesi 2018 faaliyet raporunda var. 2019'da bundan neyse ki vazgeçilmiş ve yenilenebilir enerjiye ağırlık, güneş, rüzgar vesaireye ağırlık verileceği 2019 faaliyet raporunda yer almış. İlk defa yenilenebilir enerji önemli bir bütçe artışı sağlamış. 2018-2019'u karşılaştırdığımızda ayrılan kaynak arttırılmış. Yenilenebilir enerjiye ayrılan kaynak iki misline çıkmış. Bu tabii çok önemli bir gelişme, çok heyecan verici olabilir. Yine çok heyecanlanmamamız gerektiğini söyleyerek devam edeceğim. Çünkü bu artmış 175 milyon TL'ye çıkmış iki misli arttığında. Atık yönetimine biz 2 milyarın çok daha üstünde bir kaynak ayırıyoruz İstanbul'da. 175 milyon gerçekten yenilenebilir enerjiye ayrılan bir kaynak açısından bu kadar çok emisyon üretimine sebep olan ve bir liman şehri olan İstanbul için çok az. Sadece atık yönetimiyle karşılaştırmayalım. O çünkü çok da böyle vazgeçilebilecek bir kaynak değil. Neyle karşılaştıralım diye baktığımızda ben yine sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmede şöyle bir şey ortaya çıktı. Tabii ki Türkiye İstanbul'da doğalgaz satışı yapan İGDAŞ diye bir kurum var. Biliyorsunuz bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ 2017'den beri her yıl 700 milyon lira kar ediyor. Yenilenebilir enerjiyi ayrı ayrı 175 milyon ayırıyoruz. Yani üçte birini alsak İGDAŞ'ın karının bu yenilenebilir enerjiye ayırdığımız kaynağı iki misline çıkarabiliyoruz. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleridir. Kompanse etmek için kendisi de yapabilir bu harcamayı İGDAŞ. Çünkü önemli bir şekilde fosil yakıt kullanarak kar eden bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir alternatif kaynak. Son olarak bir de İSKİ'ye değinmek istiyorum. İSKİ ve su, yerel yönetimlerin su politikalarına değinmek istiyorum. Su çok önemli bir kaynak. Su fiyatını yerel yönetimler ve belediyeler kendileri belirliyorlar. Su fiyatında nasıl bir politika güdüleceğine dair bir parti politikası yok. Yani örneğin eğer iktidardaysanız, herhangi bir yerel yönetimin yönetimindeyseniz, belediyenin yönetimindeyseniz bir bakıyorsunuz su fiyatlarını arttırmak yönünde bir çaba var. Aynı siyasi parti bir başka belediyede muhalefetteyse bu sefer de çabası su fiyatının arttırılmasını engellemek yönünde oluyor. Dolayısıyla ana akımlaştırılmış, partilerimizin ana akımlaştırılmış hangi şehirde belediyeye gelirsek, belediye yönetimine gelirsek gelelim, bizim su fiyatları konusundaki politikamız şudur diye ilan etmeleri gerekiyor. Ve buradaki ilanda bence eğer iklim değişikliğiyle ortaya çıkan kuraklık ve büyük şehirlerde suya ulaşım sorununu dikkate aldığımızda söyleyebileceğimiz şey, sudan kar elde edip bunu su yatırımı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi. Bunu bir politika olarak söylemeleri. Düşük kullanımlı su tarifesinde düşük kullanımlı hanelerden alınacak su fiyatı mutlaka düşük olmalı. Yüksek kullanımlı, gelir düzeyi yüksek olan hanelerden alınacak su fiyatı tarifesi yüksek olabilir. Ancak bu şekilde yüksek alınan su geliriyle elde edilen karların belediyenin başka alanlarında harcanmaması, suya yatırım olarak dönüşmesi önemli. Bunun bütün partilerin açıklaması hepimizin içini rahatlatabilir. Örneğin İstanbul'da 2016-2018 yılında 5,5 milyar gibi toplam bir karı var. İSKİ'nin karı ve onun üzerinde karının üstünde yaptığı transferler 5,5 milyar. İSKİ'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelir. Bu 5,5 milyar 2016-2018'de Büyükşehir Belediyesi'ne girmiş, çeşitli alanlara harcanmış. Ama suya değil. Bunun suya yatırılmış olması mümkün idi eğer böyle bir karar merkezden ya da yerel yönetimin yöneticileri tarafından ayrılmış olsaydı. Su kaynağı, sudan elde edilen kaynak, sudan üretilen kaynağın mutlaka yine